الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين سورة الأنعام دويسيو أولا نيه سكي رد أشراك اعتقاديو چزړه چې کم دینو د شرک نه پاکه زړه د شرک نه پاکه علم او تصرف د الله ومنه حاجتونه صرف د الله نه وغواړه هر قسمه عبادت او اطاعت هغه د الله رب العزت وکړه چوسته عقیده شرک نه پاک کړه نو عمل له شرک نه پاک کا هغه عمل چې دا غینه بوی له شرک راځي هغه عمل چې بوی ته د شرک راځي دا هغه عمل نه توبه کا وغه ختم کا اغا یوو ده تواقم پرستای ده وجه نه تواقم پرستای ده وجه نه پزان بانی زنی شیزونه بندول تواقم پرستای ده وجه زنی شیزونه بندول او دوین د دغه توافم پرستای د وجه زنی سیزونه پزان واجب کول او پرست کول دا غلط پابندی ختمی کئی چه کم سیزونه هم پزان بند کری دی او پابندی هم لگولی دی دا ختمی کئی او چه کم هم پابندی پزان دو ضروری کولو لگولی دی نزور العباد دا ختمی کئی فای تفریعی راوڑا چی کل دی عقیده پاکشوا علم تصرف دی دا اللہ منو معتقدین دی علم تصرف دی دوا دی عبادت زیموار دی صرف اللہ منو نفکلو دا فا تفریعیه شو بمخکنه ایسا چه کل دی علم تصرف دا اللہ و منو نوست تحریمات غیر الله ختم کا فلا تحرمو ما حل الله لکم فکلو دا مانوا چه فلا تحرمو ما حل الله لکم چه اللہ کمسیز در تا حرام ویل دی اغیتا چه کم دنو چه اللہ کم حلال کرده اغیتا حرام موائی فکلو مما ذکر اسم اللہ علیه نخری داغینا چه یاد کرشی نم دا اللہ پاغی صرف نم دا اللہ بلا شرکت غیر یعنی چه دا اللہ نم پیاد شو بیاولی تپزان بندائی چه تی نخری او داوائی چه تورا چرگا رزین اخرم یا تور چه لے رزین اخرم فاکلو نخری داغینا چه یاد کرشو صرف نم دا اللہ پاغی باندی کتاسو پایتنو دا اللہ باندی یقین کوئی کتاسو پایتنو دا اللہ باندی یقین کون کیئی زکا چه حلال حرام اول دا خلاف دا ایمان دی وما لكم اوسشوی تاسو را الله تاکلو چول چې کمنو نخری تاسو یعنی فلم تحرمون ما احل الله لكم دا حاصل لے فلم تحرمون ما احل الله لكم سشوی تاسو را چې نخری تاسو دا زام کوم پدې چې صرف د خوراک سيزونو سردان نه لګي دا د جامو کېم لګي د رزو سروم لګي الله تاکلو حاصل وام فلم تحرمونا ما احل الله لکم خدای او فرض ذکر کئی او سشوی تاسو لرا تاسو کوم نه خوري دا وینا چې یاد کړی شي صرف د الله پاغي باندې ان الله حلال کړل او ته نه خوري او یقینا فصل لكم ما حرم عليكم بیان بکړی شي تاسو هغه چې حرام کړی دی الله پتا سو معنا باندې پوښی فصل بیان بشي ماضی په معنا د مضارع باندې دا دغدا مکی صورت ته او د حرام بیان بیا پچا کې راغلو مائده کې راغلو صحیح شو فصل بیان بشي چې نزولی ترتیب ته وګوري نو ماضی په معنا د مضارع او چې ترتیب مصفی ته وګوري نو صحیح دی قد فصل لكم بیان شي د مائده مخې ته راشي نه نو مصفی ترتیب کې ماضی په خپل معنا او که زمون مخکې په ترتیب مصفی معنا او کې د ماضی معنا او کې خبره فقط فصل لكم ما حرم عليكم او یقینا بیان کړی دی الله تاسو ته چې مزارې کوي وقت فصل لكم یقینا بیان به کی تاسو ته الله چې حرام کړی دی الله به تاسو الا ما چې حرام ای والله به تاسو الا ما سرتم اله مگر هغه چې مجبور کړی تا مجبور کړی شي تاسو هغه ته استقرار په حالت کې وإن كثيرا زورنا ذکر کوي چې صرف د خیالات او د شبهات او د وجنا او وهمي خیالات او د وجنا حرامولو کی او یقینا ډیر خامخا گمراه کوي خلق لرا به اهواهم خپل طبيعتونه باندې یعنی چې خیالات او د وجنا خپل خیالات زنی چیزونه حرام کی او زنی منختیو کی لیزلون نمراد تحریمات د غیر الله او نیازات د غیر الله بیا وای بغیر علم بی دلیل ان ربک یقینا رستا غل پویا پزیاتی کون کو باندې دا اعتدادا بالمعتدین پزیاتی کون کو پیدا حد ایمان نتیروت وذر ظاهر الاسم و باطنا او پرېږدي خارا د ګنا نه او پړ د ګنا نه کار د ګنا څه مطلب او پړ د ګنا څه مطلب یو کار د ګنا مجلس کې ګنا کول باطنا ځان لدای کې ګنا کول الله نو یې رګي دواړه پرې دي دویم کار ګنا اندامونه دوه قسمه دي یو کار دی او بل پټ د کار او اندامونو ګنا هغه مکووي لاس جبا سترګي فرج غلط می استعمال وي باطنا زړه ګنا د زړه تکبر حسد کینا مکووي او د پټي ګنا پرې دی د پټو اندامونو ګناونه پرې دی غیر الله سره محبت مکووي غیر الله نه مې ریږي غیر الله نه تمه مساتي درې ظاهر الاسم د صورت مطابق معنا ظاهر الاسم شرک فعلی چې ښکاری او باطنه اعتقادي چې نخکاری او پرېږدي ښکار د ګنا نه عمل شرک پرې دی او پر د ګنا نه اعتقادي شرک پرې دی یقینا کسان چې کوي ګنا سایو زو نه ما کان یقترفون زردا چې بدلو ور کړی شي دی تداوی چې دی کول په دنیا کې ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او مخری چې کوم دنو ولا تاکلوا او مخری دا غنا لم يذكر اسم الله عليه چې نه دی یاد کړی شوی نوم د الله یوازې پاوی باندې دارت په نزور العباد باندې نزور العباد دې سره د الله نوم سره بل څوک شریک شوی دی هغه مخری هغه حرام دی ولا تاکلوا او مخری تاسو دا غنا چې نه دی یاد کړی شوی نوم د الله پاغه یو مطلب چې کلمه په ونه ویلا د قصد پرې خدا حلال کې څه او د قصد په کلمه سکړه یو پیر پاتې شي غزال نه مثلا او د قصد په کلمه سکړه دویم ولا تاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه دا الله په نوم په ځای کې د بوت نوم واغستو یا د بل چانو می پسکو وا حلالای کولا د بل چانو می پسکو وا د حلالی پټین کی بسم الله والعزا وی او د بل چانو می پیوا غستو بسم الوی بابا د غیر الله می پیوا غستو درم او مخری دا وینا چې یاد نکړی شي په نوم د الله یعنی د غیر الله د پاره منخ او کړی شو منخ او کړی شو نو په دې د الله نوم نه یاد شي اوس کده ذبیحې پټین کې او د حلالې پټین کې په د الله نوم واغسته شنو د حلالېږي زکه دا صرف او صرف د الله نوم په غسل شوی نه دی دا منل شوی بابا لري او دا حلالی پټین کې چانو ملي دا الله دې کې شرکت راغله دې دا چې کوم نه جایز و پونه شو ولا تاکلوا او مخری تاسو دا غنا لا مسکر اسم الله چې یاد نکړي شي پاره باندې صرف او صرف نوم د الله پای نو لا فس او یقینا داری وتل دینا دا بی دینی د ګناه دې وتل دینا یا رول دا سیزاران دی وینا خوتی اواتا چی وینا تی اواتا نو ولی آرام دی او منگ خوچی علالاو نو منگ پیدا اللہ نو واغستو دا سا خبره دا چی دا دلوی بابا کنو منگ خود علالی بٹیم که دی چا نو مغست دی دا اللہ نو مغست دی نو سچل لی وی دا سی ولی خلق وی نا چی دا چی کم دنو دو مولایی سے دپارا ودا چرگا لالووے بے پیرا چھے انشاءاللہ استاجی راشی استاجی لبدا چرگا سکھو حلالو مچے استاجی راشی اغلا چرگا لالے کی بسم اللہ اللہ اکبر اخری یہ کنی اخری مچے دا مولا دپارا دے امان اللہ نو حلال اللہ اوچے دا بابا دپارا دے امان اللہ نو حرام اللہ پر دی دوانا خمک نپوئی گو دا سی صاحب کتاب دے چھے دے اویل چھے دا بابا پنو نو حرام او چې مولا لپاره شو د سشوا حلال دارا می توب ته سوخي وان الشیاطین لا یوهون الی اولیاءهم استاد خطرناک دی دا شیطانان یو بل ته دا دلیلونه کوي دا خو دلیل نه دی کم نیت پانه چې ته زیارت لا لاله کف اک نیت په مولا له امان له ام مشرکی پور شو مولاله دغه مولاله د اکرام په نیت لاله سبنی هغه ته اوخري کنه هغه سکی اوخري بابا لای چې منی چې دا د لوی بابا په نوم باندې د اکرام په نیت هغه ته اوخري کستا کی دادا چې دا چرګ بابا لومنما بدلته و می چرګو کې برکت شي راشي او بابا زما د حال نه خبردار دی مقدمه وراله وګړي شرک تنو څه شوی به ناره بدر پسې کې کلاکای بدر پسې کیږي خدا کشیر کینو پای نه شیاطین علیهونه لا اولیاءهم او یقینا شیطانان خامخا وسوسه سي خل یارانو ترا هغه توسوسه سي دیو جادی لوکم دا شری باشو کی تاسو سره خبره اثر سرو کی او کثار دیو منل پای نه تواتم انکم لا مشرکون او کتا سو من لدای د شیطانانو د غلط مولیانو او د غلط پیرانو کای انساني شیطانانی او جنني کتا سو من لدای یقینا تاسو خامخا مشرکان یی واینا طاعتم انکم لا مشرکون اطاعت د غیر الله ته شرک وی واینا طاعتم انکم لا مشرکون کتا سو من لدای خامخا تاسو مشرکان یی اطاعت د غیر الله یو هغه دا دی چې سړی د الله د نس نه انکار نه کوي او ځان ته ګناهګار وي د شیطان وسوسه ومني یا د ملګري خبره ومني یا د افسر خبره سکی ومني خدا الله د هغې خبرې نه انکار نه کوي او ځان ته څه وي ګناهګار وي چه غلط اکوم خسو اکم مجبوری میرا دا اطاعت اطاعت دا غیر اللہ دا چه کمدنو گناہ کبیره دے دا شرک نده پو پر شرک نده یعنی سړی چې کم دینو ځان ته سوې ګناګار وې دا الله غ خبره مني یعنی اعتقاد کې دا غدا چې دا شیطان او توسوسه واچولا غلط ملګری ورله مشوره ورکړه بيزه چې جوغلا کو او دې څه په سلاړ غلا په سلاړ خدای چې سټیم غلا کوي خدای ځان ته ګناګار وې کنو ها او دې غلا ته جایز وې غلا ته جایز نه وې غلا ته حرام وې خدبان شیطان غالب شو ملګری دې شو خواهش پس شو غالب شو نو د غیر الله تابعداري وکړه دا اطاعت د غیر الله شرک نه ده خو شو دا ګناه سره خو خو دې دوین اطاعت د غیر الله دې چې دا الله د حکم د صریح نص مقابله کې د یو پیر یا د مولا خبر ای یا د یو حاکم او د بادشاہ خبر ای د دې کمندنو دا اطاعت خپل فرض غنی او د دې په پرې خودو ځان ته ګناګار او وای چې دا الله غپاتې شي نو بس پاتې دي شي هاو بیا شي خدا زما زمواریدا او ډپټی دا زبا دا کوم نه ځان ته ګناګار وای او نه چې کمندنو ځان ملامت غنی او دا خپل فرض او ثواب غنی دا اطاعت د غیر الله شرک دی. د دیو جنا حافظ ابن قیم ذکر حافظ ابن تیمیه ذکر کړی رحمه الله چې دې ځایونو کې قران اکثر پیر او مولا ذکر غي اتخذوا احبارهم و رهبانهم وجداوا چه ده غلط بادشاہ او یا ده غلط لیڈر خبر سڑے منی پس ده مجبورتیا او ده خواہش ده وجه سکی منی نو آغی که ده نس ننکار نکی آغا زان گناہگار سکی گانی بیدا گناہ کبیرہ ده او ده مولا او ده پیر چی منی نو آغی کسا منی ثواب منی ویدا ده اللہ ده اطاعت مقابلہ کرے ویزا که قرآن اطاعت الاحبار والرغبان تا شرک پیلے ده دار دی ده وجه نا دک کشانتی افسر راشی دک کشانتی لیڈر راشی خوچ دا پکی راشی چه دا اللہ دا نسنا پکی انکار راشی راشی انکار او دا ثواب اگرنی دا اطاعت دا غیر اللہ سر شرک پوشوی درین درین اطاعت دا غیر اللہ دے چاگا دا اولی الامر تابداری دا پدا سے زائی کی چاگا زائی کی نسق خطعی نوی آغا ځای کې نصر نوی انتظامی امر وی او آغا ځای الله دک شانته مباح پر خودل وی مباح څه کړی پر خودل وی زنه چې کمندنو حاکمانو ته افسرانو بادشاہانو ته پر خودل وی چې هغه به چې کمندنو د انتظام د وجه نه کله کله مباح په خلقو ضروری کی او کله کله به مباح په خلقو بند کی دا تقنین دی قانون مقرر ول دی په هغه ځای کې چې الله رب العزت پای قانون مقرر کړي نه دی دا ول الامر له اجازه تم نه او دا اطاعت جایز دی بلکې د تنظیم لپاره دا د بادشاه حق دی او د ول الامر حق ته دا وکړي پورس ویل د مجموعه الفتاوی درې سورته مې ویل دا غلي کلی دی حافظ ابن تیمیه د میدان جرنیل له دا مسله د حاکمیت خلکو دا غن زده کړی دا په دې کې راغه جرنیل له خلاګه دومره مخاط کینو پورشه نو مطلقاً اطاعت د غیر الله شرک نه دی د شرک ځای یو پیژندو واین اطاعتموه انکم شیو طرف ته د الله حکم دی او بل طرف ته د غیر الله حکم دی د غیر الله اډر دی غیر الله آڈر دے او تو ایچ کارڈر رانا پاتی کی گی تنخواہ میں سکی گی حرامی گی او دا جے کندن زمان فرض دی چې زبا دا آڈر پورا کوم خدا اللہ او کم پاتی شی سدی شی پاتی دی شی دا اطاعت شرک تے او دا کلمہ دا ویلی دا چھ لا الہ الا الاڈر لا الہ الا اللہ نبی بھی دی لا الہ الا الاڈر دا اطاعت شرک تے دا جے کندنو تفسیرونو ذکر کړی دي ټولو موضوع القرآن کی پدیدہ ذکر کری دی شرک فقط یہ نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے بلکہ شرک حکم میں بھی ہے شرک یواز بل چاہتا ٹیٹی دل نہیں دی بلکہ شرک پا پیسلہ کن دی آپ حکم کم دی پا حکم کم دی جامع البیان سے بری ذکر کری دی وَإِنَّ اتِّبَاعَ غَيْرِ اللَّهِ فِي الدِّينِ إِشْرَاكٌ وَكُفْرٌ د دین په مساله کې د بلچا اطاعت اشراک او کفر دی ابو سعود ذکر کړی دی انما ترکتوات الله الى طاعت غيره واتبعوا في دينه فقد اشركوا به تعالى چا چې د الله تابعداري پرې خو دا او د بلچا تابعداري راواغستا حدے دا اللہ سرعی صدار کو بلکہ دا اللہ نے غورا کو بلکہ دا اللہ نے سکو مدارک ذکر کری دی لیانا من اتبا غیر اللہ فی دینی فقط اشرکا فقط اشرکا نو کم از کم شیعو سڑے تے کم دنو اطاعت دا غیر اللہ کی نو کم از کم زان تا خودی گنانگار ہوئی لیکن دا شیطان تابیداری کی نو زان تری سوئی دا غشان کرده دو خود اخکاره انسان تابیداری کهی دا غی کدم زانده سووی که دا غلط افسر دا غلط حاکم دا غلط پیر دا غلط لیدر خبر دا اللہ دا نفس مقابله کی منی نو کم از کم زانده دی گنانگار ہوئی که زانده گنانگار نوئی خپل فریضه گرنی او ثواب پکی گرنی و دا غرغشتو اندو دا امرت سر سکتے وائنا تواتموم انا کم لا مشرکون او که تاسو تابیداری اکڑا دائی یقینا تاسو خامخا مشرکان یه انکم لا مشرکون یقینا تاسو خامخا مشرکان یه او من کانا میتن فاہی ناو ترغیب الالقرآن راشی دا دا غیر اللہ اطاعت پریدی دا غیر اللہ اطاعت دا پریدی او دا غیر چکم دنو قوانین پریدی قرآن لراشی یو بجوانده شی او دوی مرانا شی دا احوا دا غیر قوانین منل دا غیر قوانین منل دا غیر اللہ قوانین منل دا چه کمدنو مرگ دے دا مرگ دے او دا غیر اللہ قوانین ظلمت تے راشی قرآن لرا قرآن حیات تے قرآن تشید حیات تے او قرآن نور دے نو جواندی بشی او رنا تا بشی جواندی بشی او رنا تا بشی او من کانا میتن پا جیناو دا یو مثال و جالنا لو نورن دویم مثال اول مثال میتن مشرک پا جیناو نو جواندی کم دلارا مشرک نو جواندی کم توحید و توخیم چه توحید چاکینی نو آقا مرده دل تلی شرکو پیجند کنا اطاعت د غیر الله په تحلیل و تحریم او نور حیات څه دی هغه د الله د نفس تابعداری کول نوراشي چې ژوند دي شي ځکه چې څوک د غیر اطاعت او غلامی کوي هغه مړ دی نو او مان خان مایتن فاحیناو ذین مایتن جاهل چې څوک جاهلی نه مړ دی فایناو علم سر جواندیشی اخو العلم خالدن بعد موتی فاو سالو تحتت تراب رمیمو وزل جعل حمایتن وو ماشن على السرا یزن من الاحیاء وو آدیمو علم والا جوانده ده اگر کده خاور دلان دی جعل والا مرده اگر کده زمکی ده پاس کردی درین مایتن چچا کې محبت د غیر الله وی چچا ته د الله محبت نوی نصیب دا مړ دی فاحیناو چچا ته محبت الهی نصیب شي هغه څه شي ژوند شي هغه ژوند شي شپدا او قران ته موږ ناشو الله دې موږ ته محبت الهی نصیب کړي دغه خبره دا یو موت شخصی وی او بل موت قومی وی یو حیات شخصی وی یو حیات قومی وی یو تن اغا امڑی گی پا دیدریو سیزنو پا شرک پا جال پا محبت دا غیر اللہ یو یو قسم پا دی سکی گی مڑی گی او دا جو اندیکی گی پا دیوانے پا توحید پا علم دا قرآن او پا محبت دا اللہ سشی جواندیش دویم قومی مرک او قومی جواندے ملی مرک او ملی جواندے چه قوم جوانده کی گی وچه کلا مسلمان قوم که توحید راشی دا قوم جوانده شی چه کلا بک علم دا قرآن راشی دا قوم جوانده شی او چه کلا بک محبت الهی راشی دا قوم جوانده شی دا قوم پا دیبان جوانده کا چه دا قوم که حیات راشی اسلام یواز فرد مولانا سندی رحمه اللہ تعالی فرمائی لیدی چی آواز فرد سمول دا د اسلام کار نده چی فرد موحد کا فرد چی کم دنو اغا عالم کا اغا تا اخلاقو خیا او اغا پا اللہ معین کا او مرتبه دا احسان تیو رسو یو یو تن نا بلکه اسلام اغا چی کم دنو جماعت جوڑی اغا ردی معینو یو جمگت سکی جوڑی چه جماعت او قوم چه کمدنو اغا موحید شی او دا قوم سالم دنیا بیا مقابله کوله نشی چه سو پوری پا دی که اجتماعیت نده پیدا کرده و دا اسلام خدمت نده کرده دا دیو دن اغا وی چه فقهاء کرام چی فقهاء کرام اوی احناف زنداباد دی چه اغای پویگی چه اغای وی چه اجماع دا مجتهدین و حجت ته ویدہ اجماع سنترل جماعت تے دا جے کمدنو مرکزیت تے ویدہ مرکزیت تے بیاوی افسوس چھ زمنگا کل خلافت ختم شو او زمنگ مرکزیت ختم شو نو مسلمانانو کی انفرادیت راغے وی اس پا مفتیانو کی او اس پا پقاہاو کی اجتماعیت سوچ نشتے وی آگئی صرف دا فقی چھ کمدنو آگا جوزی جوزی مسئلے سکے زوتی وسانو فتاو کې د اجتماعیت او د سیاست بحث وي دا افسوس ته دی باندې افسوس ته نو قران مجید وای عرب ملو عرب سو ملو والله رب العزت را ژوندې کړل فرد فرد یوازې ژوندې کول نو بلکې هغه نه یو قوم سکو جوړ کو کنتم خیره امته اخرجت للناس چکاله دا په توحید متفق شوی ندی او دا د علم د قران او په نظام د قران متفق شوی ندی او کله دا د عاشقانو جماعت یو ځای شوی ندی او مرکزیت جوړ کړي ندی دی و یو ځای بل ځای واهل کیږي او ټکول کیږي واهل کیږي او ټکول کیږي اصل حیات قومي دی چې ملی حیات راشي او د مسلمانانو جماعت مرکزیت قائم شي او غیب دی باندې یوشي او من کان مایتن فایناو فاسو چا مړوی فجوان دې کم دلارا په توحید په قران او په محبت الهی وجعلنا له نور یمشي به الناس دا دې مثال ذکر گئی شرک ظلمت ته جهل ظلمت ته او چکل محبت الهی نوی غفلت د الله نسه ظلمت ته ظلمت تے دا و ختمی گی پسو نور نور راوڑا دا توحید نور راوڑا علم دا قرآن نور راوڑا علم دا محبت الہی دا دویم مثال راوڑو اشارہ دا چه معاشرہ با دی رنا شی یوازی او فرد رنا کول نوی بلکہ پورا اجتماعیت سکول لی رنا کول لی کم مسلو فی ظلمات او وجعلنا او غرزم دلار رنا یمشی بی فی الناس یو مطلب چه گرزی دے پدی سر پخالکو کے دغه رنا سره گرزی دویم گرزی دے رنا لر پخالکو کے متعدی مانا گرزی دے رنا لر پخالکو کے نی دعوت پر گئی کام مسلو فی الظلمات نوائی دے پشاند آغا چاچی وی پتیارو کے جو خود نتیرا پر دوسروں کے راہی بن گئے کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا او گور اسلام سکڑی دی لئی صاحب خارج منا چنے دے وطن کر دینا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون دا کارنګه خسته کړی شوی دی دا دی غلې سبی خارجین کذالک زین للکافرین دا کارنګه خسته کړی شوی دی کافرانو ته هغه چې دی عمل کوي وکذالک جعلنا دا پینځم قبر پینځم امتحان اوس کمندونو لگا سخت شو امتحان ته کمندونو الګ سخت شو اوس په کلی حاکمان د کلی چې کم چارمینان او منبرانی هغه به د کمندونو ستا خلاف کوي ستا خلاف به د کمندونو هغه را پاسي هغه به د کمندونو ستا خلاف را پاسي چیاره دې د کمندونو د کلی امن خرابوي د کلی امن خرابوي او دې د کمندونو زمونږ اتفاق او اتحاد خرابوي لہذا دې د کلی نه وباسي د دو دو وجه نه د کمندونو مونږ ته غلط مسائل دي غلط مسائل دي خلق چې کمندونو ناشنا ناشنا خلق کلی ته زیار راځي هیڅ پاته نه لګي لہذا دې د کلی نه د کمندونو یستل غواړي سبب زمونږ مشران او سپندرو به د دو دو وجه نه بي عزت شي په دایوا کوشش د دې خبرې کوي چې د کلی چرمینان او جرګا هغه د کمندونو ستا خلاف کی چې تا د کلی نه وباسي تا بدنام کی او دې شړی او دې شړی د کلی نه دا د کمندونو دا قبا لګه سخت را پټول کی هغه د دال علمي وو اوس د کمندونو مهاجرت او اخراج ته چل جوړی اخراج من القريه لا طول انبياء راغله لا نخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا لا تكونن من المخرجين وبرشدوا واهجرني ماليا واهجرني ماليا دا د کمندونو مهنت پر دې خبري شتا د کلی نو شړي او ملک بدر دي کی ملک بدر دي کی دا پینځم عقبه دا او غټان چې کمندونو ستا مقابلی تبا د کلی چرمینان او دا سه غټ پیران هغه به چې کمندونو را پاسي ستا خلاف منصوبه جوړ کی پار دور کی دا پرستو خلاف منصوبی جوړی شوی دی سورہ آل عمران کی تیر شو فقط مکرو مکرم وعند الله مکرم و وقد مكروا مكرا فمكرنا مكرا دایچه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سوره آل عمران کی تیر شو دارنګي سوره یوسف کی دی چې د یوسف علی السلام خلاف چل جوړ کو یوسف علی السلام خلاف تدبیر کو سوره انفال کې د نبی علی السلام خلاف تدبیر کو وایز یم کرو بکل الذین کفروا لیثبتوا کا یقتلوا چستا خلاف چې کمندونو چلونه جوړی دارنګي سورته ابراهیم کې ویلو فقد مکروا مکرم وعند الله مکرم وان کان مکرم لتزول منه الجبال سورہ نمل کې ویلو فمکروا مکرن فمکرنا مکرا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرهم دا تدبیرونه دي او دا کول شي دا پینځمه قاعده او پینځم امتحان وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها او دا کرنګي ګرځولې مې دي پار یو خار کې غټان مجرمان داږي چې کم مترفین دي دا حق او دا پرستو خلاف اکثر چې کمندونو غټایټو مالدارو هاذا امر تکرهه ملوک دا چې کمندونو د ملکانو بدی شي او د خانانو بدی شي حافظ ابن قیم دا د درې عقبی او ذکری دی او وای قصیده کې وما عندهم من علم سوى التكفير والتذليل والبهتان دای سره بل علم نشته سوار بطونه چې دا کافر دی گمراه دی خارج دی قال استقوا الى القضاة فانهم ان حكموا الا استقوا الى السلطان دای به وای چې کلی قاضی لا شرمن لا خبر اوړی کاغه رپورټ وانه غستو په بیا سرکاري محکمه لاړ شي قولو لو هذا يحل الملك مال هذا يزيل الملك مثل فلاني دی به وي وي دی چې کم نه په ملکې جنګ راواګي بلکې دی د قانون او د ملک دشمن دی او د مملکت ځایله کول غاړي دا د کمو ځایله کول غواړي فاقر من قبل استدار الامر منه بقوات الاتباع والاوان چې ملګری لاړی شي ویني نو مخکې شل کا وګړي کا اسره چې بیا ملګری ډیر شي ګوره اذا قم للرسول وحكمه فادو كلكم لراي فلاني چې کله د حدیث وي تو فلان کی سے فرمایلی اذا سماتم في المجالس فالغوا والغوا اذا ما احتج بالقران شکل مجالس کی راجم شئی او دے قرآن ویل شروع کی نتاسو شور کوئی تاسو شور کوئی او حاسد ان قد بات اغلی صدره بے عداوتی کل مرجل للملآنی لو قلت هذا البار قال مکذبا هذا السراب یکونو بالقیانی او قلت هذا الشمس قال مبایتا الشمس لم تطلو الاز الانی وی کتو ایچ داغ دریاب دے وی دے بوئی چه نه دا سریشی گی دی کتو ایچ دا نور دے دے بوئی چه نور لگرد دا سمراخی جی نور لگرد دا سستاد اره خبر انکار بکی زد بی او عینات بی دا تدبیرو ندی او کئی کمی کل قریتن اکابر مجرمیا لی ام کروفیا وما ام کرون الا بی انفسهم او دی تدبیر نکی مگر خلاف دقل ازانونو یعنی نتیجه بیدتی الا بی انفسهم ما يم کرونا او دی تدبیر نکی الا بیان فسیم مگر خلاف چکم دنو دخل و زاننو وما شرون یعنی ضرر بیدتی وما شرون او دی پویگینا یو تدبیر او مکر دام دی و ایزا جاتو ما ایتون کل چرای چکم دنو دیتا یو نخام و جزا دلیل راشی قالوا نوائل لن نؤمن بالکل مغ یقین نکو ایمان نہ راوړو حتا تر دې پوره نقطا اسلام او تی رسول الله یومانا تر دې چې راکړې شي مونږ ته مسلما پشان دا معجزه څوار کړې شي پیغمبرانو د الله تعالی په خوانو ته چې څنګه معجزه ورکړې شي مونږ لوم اقا شان ته معجزه پکار دي اقا شان ته معجزه مونږ لسی دی یومانا لا نؤمن بالکل یقین نکو منگا حتا تر دے پورے نقطا تر دے چے راکڑے چے منگلا وحی پشان داغا وحی چوارکو لیچے پیغمبران دا اللہ تا اولی تا باندی وحی راجی پا منگ نراجی لکستو چلے بدے گی تو ام انسانی منگو ام انسانانیو نوچے بتا وحی راجی پا منگ نمس راشی وحی راشی دا دم را تکبر حتا نقطا مسلم آوتیا تر دې چې راکړې شي مونږ ته پشان داږي چې راکړې ورکړې شي دي پیغمبرانو د الله تعالی الله تعالی دې ته الله د نوم حقیقت او د دې معرفت زموږ ژوندو ته کوش کی الله رب العزت دې مونږ د دې نوم مخې ته با ادب با محبت ولري الله رب العزت دې د جلال او د دې اکرام هغه زموږ ژوندو ته کوش کی او دې نوم کې چې کوم اثارات تی او کم تجلیات نورانیات تی اللہ تعالی دی غز منگ دی فقیران و جلوم تنصیب کی منگ گناگاریو منگ سیاکاریو منگ خطاکاریو منگ دی نم دی ادب او دی نم چه کم دنو دی برداشت احل نیو دا اللہ رب العزت رحم دیر لوی دی دا اللہ رب العزت فضل دیر لوی دی اللہ رب العزت نیز منگ گناہو نمواف کی اللہ رب دی نم پا وسیلہ زمونږ د مور او د پلار د ورونو د خویندو د استادانو د رشتہ دارانو زمونږ او د ټولو مسلمانانو د ټولو د الله ټول ګناهونه معاف کړي په دې نوم کې چې کوم کمالات راځي دي دا ټول په وسیله الله تعالی ته معلوم دي الله رب العزت زمونږ د ټولو روحاني او جسمانی ضرورتونه پوره کړي الله دې زمونږ د ورونو د خویندو زمونږ چې کوم دنو د مور او د پلار د ټولو د الله رب العزت طول ضرورتونه پورا کی سوک مسلمانان چې وفات شوی دي الله تعالی دې طول ته مغفرت کامله نصیب کی الله تعالی دې طول ته مغفرت کامله نصیب کی زمون شيوخ او کابر چې کوم وفات شوی دي طول دې الله مغفرت کامله نصیب کی صابر مفتی والد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت مغفرت کاملہ نصیب کی. اللہ رب العزت تے مسلمانان و اتفاق و اتحاد نصیب کی. اللہ رب العزت تے طول منگا چھ کمدنو اسلام تا یو متفق و متحد کی. دے اسلام دا حاکمیت تا دا غالبیت خدمت تے اللہ رب العزت زمانگنا و زمانگنا متعلقین و طول نصیب کمدنو نصیب کی. اللہ رب العزت تے دا طلباء کرام دا خپل دور لوی لوی امامان و مقتداغانو گردئی چھ دی لکم صفتون پکار دی او کم چې کم دنو پدی کې اوصاف پکار دی الله تعالی دا ګرانا الله تعالی دې ټول ته نصیب کی. الله تعالی دې خپل وخت لوی لوی ما او مقتداګان او د دین لیډران او رهبرانو ګرځي. الله دې ما شری د پاره رڼاګان کی. الله تعالی دې د خلونو قران او سنت د دنیا ګور پوره شي. الله تعالی دې پر رضا شي زمون کورونو کې سہاجتونه وي او مشرور دې نور څه ضرورت وي. الله تعالی رزق کمندنه د غیب خزانو نه ټول پوره کی. بیمارانی طلباو کی وی کورونو کی وی هسپتالونو کی وی ټول بیمارانو ته الله روح صحت نصیب کی. قیدیان دي زمون ملګری دي یاران دوستان دي الله تعالی دې ټول په خوشاله باندې خلق خلق کورونو تراولي. ټول عاجزان فقیران قیدیان الله دې په عزت سره خلق کورونو تراولي. الله تعالی رې زمنګ د عمل قربانه او پرېښی د اسلام لپاره الله رب د اسلام مرکز او د اسلام خلا او ګرځي. الله رب العزت د اسلام عزت او د اسلام تاج او ګرځي. الله دې ښخانه جنگای فتنه او مصیبتونه او خپل فضل او کرم سره ختم کړي. الله رب العزت دې د حاکمان دیندار کړي. الله دې دین سره چې کمن محبت پیدا کړي. الله رب العزت دې د لاسونو نه د دین خدمت چې کمن واخلي. الله رب العزت دې د دې ډاکټران د دې پولیس د دې پروفیسران د دې کمندونو افسران حاکمان فوجیان ټول د خپل نوم لپاره د خپل اسلام لپاره استعمال کړي. الله دې ټول د اسلام د دشمنانو او د اسلام چې کمندونو د خلاف نه وساتي. الله رب العزت دې د مدرسو حفاظت وکړي. الله دې د عالمانو حفاظت وکړي. الله رب العزت دې د ټول اسلامي مملکتونو یو خلیفہ او یو اتفاق یو اتحاد نصیب کی. الله دې ټول په اسلام باندې یو کی. الله دې حرمین او شریفین او حفاظت نصیب کی. الله رب العزت دې زموږ روحانیت کې ډیر کبیری الله تعالی دې مونږ ته نصیب کی. الله تعالی دې مونږ ته کیفیات روحانیہ محبت الہی خشیت الہی الله تعالی دې مونږ ته نصیب کی. مونږ کله هغه برداشت نشو کولای مونږ کمزور یو. الله رب تعالی دې کمندنو زمون په ژوند کې قوت پیدا کی چې څومره وړې شې دومره دې الله مونږ لرا کی. الله دې مونږ محروم کینې. الله دې مونږ د حرمان نو ساتي. الله دې زمون ویلې نا ویلې سوالونه پوره کی. زمونږ د مدرسې ذری ضرورت کی د تعمیر دي د ارنګ دي الله ته سوال لې چې الله رب العزت هغه ټول خپل در نه پوره کی. طلباء کرام ضرورت دي الله تعالی دې غیبی خزانو نه پوره کی. استادانو ضرورتي الله دې غوي خزانو نه پوره کړي. الله تعالی دې زموږ د ټولو رضا شي. الله دې موږ ته خپل رضا ژوند نصیب کړي. چا سره کې څه حاجت وي او موږ نه ویلي الله ته معلوم دي. غایبین وي یو ځای بل ځای چې کمندونو نیټ تناس وي او هغه چې کمندونو قران اوري څه مشکلات وي څه ضرورتيات وي الله ته خپل معلوم دي زموږ نه. الله دې زموږ وسيله دا غي غزر حاجتونه چې کمندونو پوره کړي. الله دې ټول حاجتونه پوره کړي. الله دې زمون خپل رضا کې استعمال کړي. الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي. زرو روایتونو کې راغلي چې قران کریم کې دا یو ځای دی چې دا الله نوم په کې برغ راغلي او بل په کې منس کې ټکي نشته. دې دې سوال قبلي دا مقام دی اجابت د دعا دی. الله را روان وخت چې موږ کومه دعاګانې کوو او الله په رضای الله دې زمونږ هغه قبول کړي. الله عالم حيث يجعل رسالته. الله رب العزت پوری کی پاغه ده چې دې بګه خپل پیغمبري هر کجا ده الله نه شاګرد اهله هر یو کسته ده الله نه ذکړه کوي فدي الله پوریږي دا الله نه ذکړه هغه سو کوي چې شاسه وي اس کا خلق الله چې پاغه دور کې په مخلوق کې د ټولو نه پاک کسي او داغه قوت چې کمندو زړه هغه انتهایی مضبوطی نا الله رب العزت نار شوکا خزنی شي کوله یا ذکر کوي س سیسیب الذین اجرموا صغار من الله زردا چوبر سی گیا کسانو تا جرم کړه ذلت ان الله فرز الله عذاب سخت دوج دا غنا شری مکر کی او فریب کی فما یرید الله بشارت ذکر کی خبکشتا الله رب العزت ول سینی کولاو کی الله رز من سینی کولاو کی فما یرید الله آسو چرادو کی اللہ آئی احدیو دا چی ہدایتو کی دتا ندا چاہ تکی فمن یرد اللہ آئی احدیو میں ہدایت اللہ چاہ تکی چاہ کسی بھی انابت ندا ارادب کی گی انابت والو تھا چی انابت ہی بکی اللہ تا ہدایتو کی چی ہدایت وطو کی نیش رفت رہو بیا اگر اب تی قلب ترسی تربیت کئی برے رسی فما یرید اللہ آسو چرادو کی اللہ چی ہدایت کی دیتا تو پرانی دی سینہ دی اسلام تا سینہ اسلام تا کھلاو کی مطلب دا دی چی دی اسلام کارونا اغاو تاسان خکاف کاری لکا تاسو بختور اللہ تعالی ری دا ناس تا قبول کی ودا دمرا وقت کم دنو ناس تا دا لکا آم خلقو تا ہوا ہے نگران را ویستا شیخ صلی رحمه اللہ تعالی فرمائل وی دی من تا وی چه تاسو کرامت نمانی وی زو خوچه ما تا دا اقبل مخی تا سلو پینزه سواناستی وی زو خود دی طولو کرامت منم وی دی طولو کرامت منم وی دا بغیر دا کرامت نکی گی وی دا دی سنگ ناستی و اللہ رب العزت و لسینه سکی پرانی دی اغتا دا دین کار آسان شی دا دین کار چه کم دنو تا آسان شی و اتلس گنٹے دا قرآن تا ناستی پروائی چه کم دنو نی پروائی نی او عمل تای سینہ آسانی کموز لپاس ہے آسانی کده دین کار وطا وی دعوت وطا وی آسانی وطا ده دین دا پارا جہاد کولی تیاری وطا یشرح صدره للإسلام اللہم اشرح صدورنا للإسلام حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان نورا اذا دخل الصدر انفسخا چکل دا نور سینه تا وردن نشین دا سینه کولاو شی صحابو نبی علیہ السلام تاوی فقیلا یا رسول اللہ حل تلک من عالم حل تلک من عالم تدی انفساس علامش تی چی دا سینه کولاو شی دا نور ورد وردن نشی و دا سینه سشی کولاو شی تدی سینه علامش تی نبی علیہ السلام تاوی آو حل تلک من عالم یورفو بیهی نبی علیہ السلام آشتے یو التجافی من دار الغرور دا دنیا نا مڑی دل یعنی دنیا نا مور شی بس پلگ گزارا کئی بیا پلگ اس کئی بس مڑا پریدوا چا دو ری ٹیم پاس کی گی بس سڑے پہ عبادت کولی شی دویم والانابتو الی دار الخلود توجہ آخرت تا تیارے آخرت تڑیر گئی والانابه الى دار الخلود درن والاستعداد للموت قبل نزوله او مرگ لتیارې مخې د مرګ نه چې مرګ لتیارې کې مخې د مرګ نه دا درې علامې نبی عليه السلام ویلې تاسو چې را دو کې الله چې غلط کې دلاره چې ځدی پکې عینا دی پکې بیا جال صدرو کی سینا د دایې کانتنګا بالکل بندا حرجان بالکل بندا یا جال صدرو کسی نا دو زیقان تنگا حرجن بالکل بند سخ مشقتی وطا کارنما اصاد فی السما لکا چده خیجی با اسمان کی فیوی الیو نوی فیوی الیو نوی الی السما خورسو خیجی نا چه برا درست ناس تینو دام برا قتلی دی کنن الی السما خودی کنن خو فی السما نوی مسالا پا فی السما کی دا چه پاسمان کی خطل یعنی اسمان تاو که جی پاسمان کی ننوزی دا گران کار دی دا گران کارو دو تا دن دور گران کار کاری چه نیم اگن تکی گی نتاوی گی را تاوی گی بس کئی نه را تسم پوی تالا دینا سی شاید کتا اوی بیای با موی دو تا موز او دن سم گران کار کاری کار نما اصلاعات فستما موبایل تا لس لس گنٹه ناس تیز پروانشتے کرکر تا لس گنٹه ناس تیز پروانشتے سکول کې اته ګټه نه سیس پروانشته خدا الله کتاب لنی ما ګټه نشته کان نوایا ساعه فی السما لا ګټه خېږي په اسمان کې کذالک یجل الله الرجس یومانا الرجس په معنا د شیطان دا کرانګي مسلط کوي الله د شیطان لرا پاک اسانو باندې چې ایمان راوړي دا کرانګي ګرځي الله مسلط کوي الله شیطان دې الرجس عذاب دا سینه تنگیدل یو عذاب دی دا چې دین ته کم دنو دا چې دین ته دین ته سینه تنگر دا یو عذاب دی په قیامت کې و متشکل شي په شکل درې جسپان دی دا کرانګي ګرځي الله دا عذاب په دنیا کې سینه تنگیدل په آخرت کې عذاب پاک اسان باندې لا مينو چې ما دراوړي په ترغیب القرآن قرآن کریم لراشی بادا صراط ربک مستقیما ده شرح صدر قرآن چی وای نو اللہ بیدر تنصیب کی دالار در عبد دا بالکل سما منویلو اضافت یو دیل دے چید دے مقرر ان کے اللہ دے نجمہ من الکامل فہو کامل چید اللہ را طرف ندا ندا و کامل ای نمنتظم دا طرف ندا دے کے بے انتظامی د مصلح د طرف نه دی کې به اصلاحي د مکمل د طرف نه دی کې به اکمال او تکمیلی او الله د کمال او ترقه تر صحیح دا مقررون کې الله دې نو شک مکو چې دې کې کمال لې دویم دا اضافت ته د پار د نتیجې لار د رب دې دا نو چاته و پیر سي الله دا نتیجه کې ولا ته الله ملاويږي بس وړوند خدای نه سغواړي د سترګې بینا تو اللہ و در تم علوشی قال فاصلنا الآیات یقینا جدا جدا بیانم دلیلنا لپار دا قوم چاگی نسیت اخلی لهم دار السلام بشارت چچا قرآن رواغست دیل دا کورد سلامتی هم یعنی دار سنب محفوظی یا کورد سلامونو ار طرف تب سلامی حین دا ربیم پرین دا رب دیبانی او آغا اللہ ولیوهم دوست دا دی دی ها معاون او مددگار دا دی دی دو وجد آغینا چی دی کال اللہ بے مددو کی دا قیامت پر از ویوم ای آشورم جمعیم چی چا دا شیعاتینو اتباع کردی واق او اینتو آتوم انکم لا مشرکون حقی بس روانو نوغی تیارا ذکر کئی تفصیلی او پا غرد چی راجم کی اللہ دی لرا ٹول اللہ بہوئی یا ٹولی یا دا پیریانو یقینا ډیر گمراه کړو تاسو د انسانانو نه قال استکثرتم یقینا ډیر حاصل کړو تاسو مینالین سید انسانانو نه دا غویلو شیطان لا اتخذنا من عبادک نصیبا مفروضا استکثریت ته قال استکثرتم مینالین یقینا تاسو ډیر گمراه کړو د انسانانو نه او شیطانان مختلف طریقې کوي پیریان او شیطانان مختلف طریقې کوي ته انسانانو د گمراه کول د پاره انسانانو د گمراه کول د پاره هغه مختلف طریقې کوي کله چې کمندونو وسوسه شي کله کټونه اړای په خلکو باندې کټړای کله چې کمندونو ساروی اگر ارتاو کی بیا خلکو له اعتقاد په غیر الله جوړی کله به سمندر بندو دریا به بندو لکه عمر رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې دریای نیل چې کمندرو هغه باندې شوو دریای نیل هغه چې کمندرو باندې شوو دا هغه عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ته وی ان لنیلنا آدم زمونږ د نیل یو قانون دی د لمغ یو ځینې ناوی کو هغه ارتاو کو ربیا چې کمندرو دې راوښت شي نو دیرونو لوبور کی ګینه دې نیرونو لوبنه ورکې هغه وینځ ژوند انسان نشه مرتاولې زما عمر ته خط لیکم عمر رضی الله تعالی ته خط لیکو ادا سه مساله دا عمر رضی الله تعالی دوه خط راولېګل یو خط امر بن العاص راولېګو وتوی کتا دا سکار کړو نو ما بدنه قصاص اغستو ژوند دې سړې دې وجلې وې خزا دې وجلې وې نو ما بدنه تاغستو قصاص اغستو او دویم خطی اولی کو دریائی نیل تا آغی کی لکلیو من عبداللہ عمر امیر المؤمنین الانیل مصر دریائی تا خط لکی وی اما بعد فان كنت تجري من قبالك فلا تجري كتب خپل خوخه چلیږي رساله قران می چونه چلیږي هي سجت نشته وان كان الله الواحد القهار الذي يجريك فنسال الله الواحد القهار اي يجريك کالا تا چلی او الله دی بھئی زمون دا الله نو سوال لکتا ہوئی پیدا خط پا ورطا ارتاو کئی چه خط و تسنگ ارتاو کو بس غر غر شو چه ساغت کمدنو او برالی او سطح و چطا شوا او بے ورکلی شیطانانو بے اوزائی کے ڈبو کو او بے بند دکڑی او بے بند دکڑی را پر خودل بینا را پر خودل بینا نو چې دا غې په نوم به قرباني وشو او نظر د غیر الله به وشو د دې به اعتقاد په پیریانو وشو جوړ شو او بیا به وبره پرې خو دې شیطانان دا شکار کړي لکه صاحب ابن یزید هغه چې کمندنو واقع بیان کړی دا چې موږ یو پیرتلو زمونږه سپنکی سره شپاراله بیا هغه ماخام چې وکړي یا امیر الواد یا امیر الواد جارک تکان دی مشرا د خپل پناگیر خیال ساتا و اسپانی می لورالا یا شر مخراغ گڑو من نکڑی بیا گڑو چه تکڑا ویده آوازو کو یا سید الواد جارک اید کان دی مشرا پناگیر دی خیالو ساتا گڑو اوڑا وی غیبی آوازو شو یا سرحان ارسلو شر مخبری دا پریدان بیا غړې پرې خلا اولاد په چې موږ لړو اګړ او قتل فما به قدیتن پاږې کې دومره د غاغ د غنو او چا تکړې وا او سب کېونه یو پیری د ځان نشر مخ جوړ کو او بل پیری ول आवाज ورکو आवाज ول ورکو په څو وخت پس چې نبی عليه السلام راغې په بیا موږ پاغتلو پاغ لارا پیش پنکی چه کمدنو آوازو کو پی اللہ تا آوازو کو چه اللہ زستا پناکی رازم پی مار تا ہوئی چه مخ کتا دا سی آواز کرو اوز دا سی کو پیش نبی علیہ السلام راقی غار تا ختم شو حالا پیریانو اگر تسلط سو ختم شو پیریان خلق پدی بانی گم راہ کئی یاد شیخ احمد اگر مشہور واقع شیخ سے بیانی ابن بطوتا چه ذکر کردی دا جزائر انڈیمان والا یا معاشر الجن یا ټولیا پیریانو کله څاک څار ته مېرالین سي یقینا تاسو ډېر گمراه کړی دي انسانانو نه وقال اولیاء او بووي هغه یاران دي انسانانو نه هر به زمونږه استان تا بازونه به بازل مونږه فائدې غسلې وزنې پزونو بس مونږ به یو بل فائدې غسلې دنیا کې پیریانو مونږ له ځنه کارونه کولو او ځنه کارونه به کندنو په مونږ چا کېدل پیریانو زاو سید ازا چې انسانانو د پیریانو نه ساغه تللی فائدې تاسو خپل کړهوالې موږ له خپل کړه راکې او دا دغه به کول سمندرونه او دا چلونه کول به د انسانانو د پیریانو نه فائدې غسته خو د پیریانو تر څخه فائدہ غسته شراب بنستم تا بازو نبی موږ له یو بل نه فائدې غستلې سورت جن کی وی فضا دو ہم راہ خوا شیطانانو لے تکبر دیاد کو ندیم تیز غرد شو چه منگ تا خلق ماما گان ہوئی اصدی بخر خاسیان کولو خزی و توی خدای دی غر کدا تا سا کسب زکڑے دی اوزا کسب دی چه تا پا دیبانی چه کمدنو ناگا که دی کس تا پایدارا چه تا خر خاسیان کئی اگور توی خزی دی کس ما پایدارا وی سو وی دا خلق ما تا استاز وی استاز استاز راتا وی ندهی تا هم چه کمدنو سو وی ما ماگان وطا وی نده ما ماگان وطا وی نده پایده و پکیره دی تیزی خرد شده و دوی ما چه کمدنو دادا چه کهانت پیکو سبیکو کهانت ندهی خلقو با ترویتیانو کلاو کلنو دی پیریانو بولزنی خبری سکو لی راولی دی شیطانانو بولزنی سر اوڑی خبری صابین را لګا دا چې ټوپ په و صابین دا چا دا خو بل شیطان کو تور کړ کنه شو دیواله خپل ګوتې وی پاغي وای پویدل فدا چلونو وا بلغنا اجلن الذي اجل ترنا او رسید مونږه نیټه هغه تا چې تا مقر کړو مونږ لرا قال النار مسواکم او به وای اور چې کندونو زائد دی را کې دوست تاسو دی خالدین فی عامه شوی په دې کې مگر هغه چې د الله خو خوشي د دین علاوه سبل عذاب یقین راستا حکمت والے له پوهه ذات یا ماشاء الله قدرت د باری تعالی ته اشاره ده خالدین فی قانون دی او الا ماشاء الله قدرت ته مگر چې د الله اراده وشي یقین راستا حکمت والے له پوهه ذات وکذالک ولی بعض ظالمین بعضا دا شپاگم امتحان او شپاگم عقبا شپاگم امتحان دی دا شپاگم عقبا وکذالک ولی بعض ظالمین بعضا دا چې کمندو سخت امتحان اوس حاکمانو افسرانو ته خبر وړي او اوس د قتل منصوبه ده د قتل منصوبه ده چې دا چې کمندو وای چې اراده دې کمندو د ملک امن خراب وي او په ملک کې کمندو بغاوت خوري او د ملک د قانون باغی دي لہذا دې چې کمندو وجنه دا درباری مولیانی اگر اکبر باچا وقت کی ملافیزی و ابو الفضل و مخدوم العلماء و نظام المالک و دا دی غدارانو نا دنیا رکا دا درباری مولیانی او باچا تا اوئی چه کم سر یا مسئلہ کی خلافی یا بغض و حسدی نو باچا تا چه کم دنو خبر آور کی ایسی تا ڈیسی تا دا زلی حاکم تا یا دا صوبی حاکم تا اغی تا اوئی چه دا چه کمدنو غلط کار دے دا سڑے چه کمدنو فتوی ورکی چیارا پا دی ملک جنگ روا دے او دے چه کمدنو دا ملک امن خرابوی دا دی دا پارا چه دے چه کمدنو لرکی او ویولی او ختم شی دا مخی نیلر کی دا مخی نیلر کی زکا چه بادشاہان او حاکمان چه آج کمدنو دا ملک باغی دا این باغی نو اغا وجنی او اغای وی چه دا زمان قانون دی من بے وجنو دی که من تا سوک سوائی لینی شی نو دا درباری مولیان اغای چه کمدنو دا کئی کڑی دی او کئی وسن کئی دا غای چه کمدنو کار دی دا غای کار دی وکذالکان ولی باز ظالمین بازا او دا کرنگی اڑو زن ظالمان زنو تا اړو ما ځنې ظالمان زنو تا یعنی دا درباری مولیان هغه ظالمان او حاکمانو ته وړي هغه ته وسوسې کی واچي هغه ته وسوسې واچي د دې لپاره چې دا حاکمان دک مولان ختم کی دا انبیو خلافم دا شیو لا تکونن من المرجومین لا نرجمنکم لا ارجمنک واجرنی مالیا من باندې ملکو ختم باندې کلاق تولنک او با دی وجنو نو دا دا وجلو بندو بس پکی و پا حاکم با دی وجنی پا حاکم با دی چه کمدنو وجنی نو دا درباری مولیانو اغی چه کمدنو دا کار دی باز باچه تا وی اخدای دی و تا پا تیرا مخمکا پا تیرا دی و تا اخدای سمکا پا دی حالاتو کی دیرو خلکو خپل بغزون یستلی دی دیرو خلکو درباری مولیانو اغی د نیکانو عالمانو خلاف بغزونه یستلی دی د قیامت پر از با آغا عالمانی او دا چه کمدنو درباری مولیان بی او دا اللہ رب العزت دربار کی بولاڑی دا اللہ رب العزت دربار کی بولاڑی چه آغی چه کمدنو حاکمانو تا افسرانو تا غلط خبری کردی دی یو عالمو نو زما کمری تیرا اوستو کامری تیرا اوستو نو ما دیر خسڑے او دلی منگواری چکم مشہور قاری سید دے مشہور قاری سید الرحمن سے مشہور سڑے دے مفتیم نے او دا توتا قاری سید دی دا مشہور چی دا غا دا قاریان چی دی او قیرت مدرسہ چی دا دا آغی والد نو آغاو آغای را اوستو نو ما سره کمره کیو نو ما اتی سنگر آوستی بس وی ما نو ما تا چه کمدنو بیای دارک ورپسی چه کمدنو صوبادار را گئی چه لگ ملاو شما سر خبریم برو کنو بوی ترانا صوبادار بیا ما خوالا را گئی ما تا اغا صوبادار ہوئی پی مفتی سے بس یو خبر را کنا پیرا شد اغا مولای سے دیو کتاب لکلو پا خواست دیر 2000 نمخ کی کتابی لکلو کتاب لیکلو مختصر غوند کی کتابو نو پاغه کتاب کی هغه چې کمندنو یو فتوا لیکلی و فتوا لیکلی و چې دا سه عقیده د چاوی یو عقیده لیکلی و د غلطو پیرانو چې دا سه عقیده د چاوی نو د واجب القتل له او اسلامی حکومت پدې وجنی واجب القتل له اسلامی حکومت پدې پای کتاب کې دا فتوا اما ته ویته دا وګوراله صوبدار سره کتابو وی دی قاری سے دا فتوا کتاب دا فتوا لیکل دا وی اوس د دې کتاب څخه دا چا خلاف لیکل شوی دا کتاب دا کتاب څخه چا خلاف لیکل شوی دی وی اوس په 2010 کې دا فتوا راوړه او وی چې وګوره دا فتوا ور کړی دا نو د دغه د دې کمندونو د قتل فتوی ور کوي د دې د وجنه دا جنگونه سکیږي جوړیږي ا جنگونه چې جوړیږي د دې وجه سکیږي جوړیږي نو لہذا د دې غونی ولې شي زمون خلاف د فتوا ور کړی دا او بیا زمون خلاف چې کمندونو طالبانو کاروایی کړی دا د دې فتوا کړی دا او پلان کې پیری وجلې ده پلان کې پیری وجلې ده نو دا د دې فتوا باندې وجلې ده وی دی لکه مونږ گرفتار کړی دی اوس په دې شکایت باندې دې مونږ څنګه کړی ما وی کنه درباری مولیانو حاکمانو له فتوا څخه وی دی دا چل کوي وی په دې پتو دې مونږ گرفتار کړی دی هغه ماته وی په سی مفتی سے تین صاف وکا هغه صوبدار ماته وی وی تین صاف وکا په دې فتوا کې دې سړی تحفظ دې او کړ دې سړی قتل دې وی په دې فتوا کې کړ دې سړی تحفظ دې وی دب کې دا لیکلی دي چې د افراد دا حق نشته د حکومت حق ته وجنی دي دو خدای د افرادو نه ساتل لري د افرادو نه ساتل لري وی وجدا به حکومت وجنی حکومت پدا وجنی نو دې کې دا مولا څنګه ګناګار دي دمو وی دا کتاب لیکل شوی په سن 2000 کې ده په 2002 کې ده او اوس لس کال پس چې کوم نه دي دا پتو کې وی زګه د حکومت او د طالبانو کش پکش شو رالل وی دی وی چې جوړ مولا د حکومت د ار طالب او د ار مولا سره خلاف ته وی دی په کې دا چې کمونو شپشتي تکوي وی د درې خبره چې کمونو هغه ماته د خلاصي نورې مو کړې دا هغه ته ما په چالو رسول مې چې انټرویو د نالې دا دا وته وای هغه بیا د درې ورځې پس خدای بوته خو لکه اسی دا چې کمونو د خلکو کار دی په خاور کې باسو نو مونږه چې کمونو تانه تلاړو تانه تلاړو خبر بس غزای باندې چاپو لګی دا چې کوم ځای بحثو مونږه ټول بوتلو مونږ لړلونو مونږ کې ناسو دی غاړه ته دی ناسي ای سی چو او دی غاړه ته مونږ ناسو نو مونږ درې کسان د خبرو لپاره منتخب شو چې تاسو به دنه خبره تاسو کوي لکه نور ملګری هډی روغوبالو نو دی دی غاړه ته درې کس کې ناستل او دی غاړه ته کیو زوم کې ناستل ذکر اوسن ماری چې چوتو وی چې زمونږه د مولانو جنگ شي د تر کتابه پوری مونږ یو بل غزاروم نه ورکو مونږ په یو بندر څخه پکيو مونږ لوړوم نرالو مونږ ټوپک تماچوم نرالو مونږ د کتابه پوری خبره نو ته دا څوک چې دا ستا سره حال شته نو مونږ ټول کینا او ته به کم کینا دی غاړه ته ودی چې نه دی غاړه ته مونږ کینو بس دا بس په کوستا په مخ کې ووښینو خوي ما دا خبره کوله دی غاړه ته شانه یو لک आवाज وکړو بل بار نکړکای ما دا سو قتل دې سې چوتا دې بل لک دا بل غاړه ته چناستو دا غبل طرف والے چو ناغه هغه سناستو ناغه په تپس پس شروع کړو وی جی ویدانی ویدا دادی مونږ وتا دې سو ویدا چې کندنو ویدا خلق ته خو بس قدرتی معنا سے مخ راواړو چې ماو قتل هغه دا سې دا سو تا کولو زما طرف ته اشاره وکړو دا سو تا کول ما ورته بیمانه دووسا بغیرت خو چې سمې په خولی راتل هغه مې وته وي ما تاسو چې ګمنه یی تاسو منافقان یی بیمانه مې که تاسو د نبی رسول الله په دور کې تبه د سلولې زوی وي د سلولې زوی به ته بغیرت مې دلا ما دا خبره چې ګمنه وخته کېدل تک مې معلوم خبره راځي مې زبده ته کوم خو چې تاسو به زخه اکلو کوم بیا چې سدي ونه جنې جنې بالکل ما دا غږ وي چې شو نو تاسو ته څه پکېږي ما بس دا کما کلی خريدي او دا چې دا قطر شروع شو اما ته وی زوی دې دل زبر برابرو الله دې تاسو خوشاله کی خو لکه دا اوس په هغه ځای کې حاکم ته وای چې دا لکه چې کمونو دا تشکر دی او دا داری دا داری درباری مولیانو چې په دې دور کې سکړې دي او کدا چې کمندونو چاولې کل په تبو لګي مخدوم العلماء بهیر کی نظام الملک بهیر کی چې دې چې کمندونو سکړې دي او نیکانو خلکو ته څومره تکلیفونه رسولې دي بی ګناته نه چا وسلر اغستي او نه چې کمندونو سکړې دي نه د حکومت خلاف کاروایی کړې دي او هغه یې چې کمندونو فکر اوسي دي مدرسې شهیدان کړي د دې شکایتونو لاس شکایتونو دلاسا خوزرشته او الله شته تر دې پوری چې یو غټ مولا اوس غتله د خدای سره ملاو شه د پوه بشو سره دا وی به چې بس که خیری کرشتي اوس پنځ پیریانو ختم دی وسو اوس په کمنو سر نه اوچته اوس په سر نه اوچته بیا سوق پس بیا په مجلس کې وی به دې مثال خو شو تللې وی چې سورې ری به دور ډیریږي دا غي مولا وکذالک نولی بعض دوار خبری اگر کڑی دی وکذالک نولی بعض ظالمین بعضا دک کرنگی اڑوم زن ظالمان زنو تا یو بلتا اڑوم دیو مانا نولی نسلت نولی نسلت دک کرنگی مسلت کوم زن ظالمان پا زنو باندی عارف شیخ صلی اللہ علیہ وسلم شہید چنو سر بمولانو مٹیائی ویشلی پا خدای یکی نو خد مٹیائی ویشلی دا انصاف تے وَقَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ ظَالِمِينَ بَعْضَ وَقَذَلِكَ نُسَلِّتُ بَعْضُ ظَالِمِينَ بَعْضَ دا نتیجہ دا اول معنی وان دا چې کمدنو وارا ظالمان غٹو خوالا لارل او سی دوی ممانا چه دام موایا تا تضرر ندر رسی دا دوی ممانا تسلی دا تا تضرر ندر رسی دک ظالمان با اللہ پا دی مسلط کی من اعان ظالمان صلته الله عليه حدیث سے چاچ ظالم راست اوکړه الله اک ظالم په د مسلط کی اک ظالم الله په د مسلط کی او بیا ته کار شي دا غدار دی دا د کندونو غدار دی او مونږ باندې دا خپل دا خپل دا خپل الله دې تباہ او برباد کی بیا ته کندونو بیا کولټ شي او اک کرش کی چې کوم ولا چې کندونو د پاتوی ورکل کوم ولا چې سای کولی اک په الله تباہ او برباد کی اللهم سلط الظلمة بالظلمة ونجنا من بينهم سالمين غانمين وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا دا کرنگی دا طالبان و دا مولان خصوصا دا قرآن والا دا چه کم درسونه کیگی کم درسونه پا دی که کم درس که پاکستان تا دوانه کیگی قسم پا خدای تعالی ده چه دور دواگانه ورده پاکستان ده فوج و ده پاکستان ده افسران و پاکستان تا نی کردی لکه سمرا چو تمنکو سومره چورته مونږ کو خدا غدار هغه چې کمندونو دی او التکه وګونه ډکای التکه وګونه ډکای دا چې کمندونو زمونږ ملک ته زمونږ وطن له علما آزاد کړل په دې باندې چې کمندونو مونږ قربانه ورکړي قبل شاو ورکړي مونږ بل چاته پریدو او مونږ چې کمندونو په دې باندې غیر مسلط کول غواړو او دې کې مونږ ناشو قران وایو ولې مونږ سمونږ کانیو او مونږ چې کمندونو سستویو چې کم کور کې ناشو هغه خرابو او هغه کی سوري کو مونږ د دې امن غواړو د دې حیا غواړو د دې اسلام غواړو که څوک مانی ودی مانی کنه مانی ندی مانی دا هغه خپل کار دی حق خبره ده هغه کو کو څوک په خپکیږي ډوړه دا خپل کار دی وکذالک ولی بعض ظالمین بعضا غلط قانون ته ټیک نشو ویلې دا نشو کولې چې غلط قانون ته ټیک وایو یا د جیل دی یارینا او یا چې کمندر د مرګ دی یارینا غلط شي ته ټیک وایو دا نشو کولې غلط ته غلط وایو ټیک ته ټیک وایو او نور زمونږ وطن نه مونږ هم د حفاظت دوا کو تیم نه حفاظت دوا کو تیم غواړه مونږ هم غواړو شریعت ته الله رب العزت په یو ځل راولي کسو کې غواړي کنه غواړي او کسو کوی او کنه وای خو یو ورځ به الله راولي ها دا د دار چې کمنو سوکته من کوي یو ورځ به الله راولي یا مونږ یو یا بنو یا مړو یا ژوند یو خو په دې سم کدار اسلام د پاره شوی د پدې بالا پورا اسلام ان شاء الله راولي شب ګورزا هوګي اخر جلوه خورشید سے یہ چمن مامور ہوگا نغمہ توحید سے وکذالک نولی بعض ظالمین بعضا او دا کرنگے مسلط کو زن ظالمان پر زنو باندی دو وجہ زینا چدی کئی اما کانو یکسیبون یا ما شر الجن دام یرد آخرت تا اے ٹولی دا پیریانو دا انسانانو آئے نور آغلی تاستو پیغمبران ستاسونا چه بیانو لی تاستو زمایاتونا او یا رولی وی تاستو کمدنو دا پیشای در از استاسونا چه دادا قالو دی بووی شاید نالان فسنا من اقرار کو بخفلو زانو نباندی فغررتم العیات الدنیا او دو ککڑی دی لراجون معمولی وشایدو علان فسیم او اقرار بو کی بخفلو زانو نباندی انہم کانو کافرین شهادت پزان دا اقراری وشایدو علان فسیم اقرار بو کی بخفلو زانو نو چیقینن دیو کافران ذالکا اللہ می ربکا مولک القرآن دا حکمت دے ارسال الرسول اللہ رب العزت دا پیغمبران لرا لگل ذالکا اللہ می کن ربکا دا پیغمبران را لگل تدید پارا چند دے رفستا حلاکون کے دخارونو بی ظلمن پا شرک سرا والو آغافلون او جوسیدون کی دینا خبر ای اغیت پتنی او اللہ رب العزت دا غشانتی کی سورۃ بنی اسرائیل پن لسم آیات کی ہوئی وما کننا معذبینا حتی نبس رسولا او نیم دو عذاب کون کے عذاب ور کون کے تردی شراو لگن پیغمبران چه دخل قوزر ختم شی بیان وتوشی مولک القرآن بی ظلمن حلاک کون کے دخارونو بی ظلمن یو مانا بی شرکن پا شرک دو دی باندی یا بی ظلمن چه اللہ پا حلاک کولو کی ظالم شی چه اللہ پا حلاک کولو کسی شی فالو آغافلون اول دې وسیدون کې دې نه خبرې د پاردار یو تن د پاردار یو قوم او دار یو تن درجه دي دا غنه چې کړی دي هر څاله دا غي مناسب څاله درجات څاله دریکات همار رب کان در افسانه خبر دا عمل دینه ربک الغفور ذو الرحم غنی ذو الرحم الله چې دا پیغمبران را لیږي او الله رب العزت چې دا دومره چې کمونو دلایل پیش کړي نو ولې دا الله رب العزت زمونږ عبادت ته ضرورت ته جواب ربک الغنی ربک الغنی نبی اصل را لیږي ذو الرحمه خاوند مهربانه دی دا په موږ مهرباني کړی دا په موږ مهرباني کړی دا او یو لوی مهرباني را باندې کول غواړي دا غي د پاره دا پیغمبران را لیږي ربک الغنی او استاد بالکل پورا هیڅ ضرورت نشته ستا عبادت او زما عبادت ته زور را ما خاوند مهربان اې دی نمونه د غنا هي اشعذ کوم کې راځو کې ختم به کی تاسو واستغلب من بعدکم او را بول رس تاسو ناغه چې راځي کمان شا کوم من ذریات قوم اخرین لکه چې پیدا کړی تاسو د اولاد د قوم بلنا تاسو راو سينور ختم کړل دک چانه به تاسو ختم کې نور وراولي یقینا اغه چې تاسو سره لوس شوه دی لوس کول شي نو لاف خامخاراتون کی او نه تاسو کمزوری کون کی الله تعالی په تیغ تا قل یا قوم ملوا علی مکانتکم بشپګو کندونو نورستو ستا اخیری بیان شپګم تهانات دی تیر شو است وجنی اخیری بیان بستا دای یا قوم ملوا علی مکانتکم اے زما عزیزانو کوی کوی چې څه کوی ها یملو عمل کوی کار کوی علی مکانتکم په خپل قدرت او په خپل طاقت باندې چې سوره درکې زور دې کاوه کاوه کاوه ان یامل سیم عمل کوونکې د بیان دا نه پرېدم بیان نه پرېدم دعوت نه پرېدم فصوب تعالی مناظر دې په وشي تاسو مان ته ګون له عاقبت الدار چې چا د پاره وای انجام د اخرت اخیری انجام بر چای پته به لګي دنیا کې هم پته لګي ان اثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الاثار پته به کم نه ولګي چې زمون نارسته صفات شو او زمون تاریخ سو وکړل سی وکړل د خلکو سرونه درگاہونو نو اوچت کړل هغه چې کمندنو الله تکي خودل خلکو چې کمندنو مالونه غلط استعمالول دای له اسکاتی داد واګانی داد زیارتونه داد چا په دعوت ختم شو انصاف پکار دی او گلگت کې چې کمندنو یو عالمو دا غلاقید جمعیت علما اسلام سیکریټری وو موږ له شای کړی و نو زو سره ناستو ما نو دا ګرځیدو نو ما ته وای دا چې کما دا کراچۍ غو مفتی صاحب چې دا ډیرو خو ځخاون هغه چې کم کلی کې څا کړي دارې مسعود استاد دغه سره هغه نو هغه چې کم دنو دا علاقه ته غوم تلو ناغه هغه عالم ما ته وویل وي مفتی صاحب دا زمونږ یو ما سره څه ګب شپ لګاو ما ته وای چې دا خو بس زمونږ یو دنیاوی ضرورت ته منډه تړله جمعیت ترکین او پاسو اے مفتی صاحب مونږ شیخین نشوې راولې دا د اغال فضل غلاقې جنرال سیکرټری د جمعیت علماء اسلام اے مفتی صاحب مونږ شیخین نشوې راولې وی دا سرونه شیخینو د زیارتونو نو چت کړی وی دا علاقه چې تویني نن په توحید او په سنت باندې آباد را او ټول په دې علاقه کې توحید او سنت نه بل په کې څه شي نشته په دې کې وګرځوي کچا قبر بو پوخ قبر بو نو ویني وی ټول چې کم دنو اتباع د سنت تا او ټول خلق د شریعت پابند نه د شریعت پابند نه او فیصله دلته په شریعت باندې کیږي مونږ فیصله کوو مونږ سره له فیصله نورو مونږ دلته خپل فیصله کوو پیدا د شیخینو د دعوت برکت ته موږ د شیخینو احسان چیرونو شو راولې پیدا جمعیت زمونږ د منډه تړلې ذریعہ ده بس موږ په منډه تړلې و ځان له زمونږ خپل کار دی پیدا موږ نشو راولې انصاف وکه انصاف چې څه انصاف یې غوکا من تکون له عاقبت الدار پته وولږي چې استاد تاریخ څه اثر او د قرآن د تاریخ څه اثر پته وولږي چې من تکون له عاقبت الدار نن ته کم دنو چې څوک په جمهوریت کې شرکت کوي هغه جمهوریت ته شرک وي هغه وې دانا روا دي او زه حاکمیت د غیر الله نه منم وی دې سي او سیستم وام یو ذریعہ وام او صرف د پارلیمنت ته رسیدو ذریعہ وام هغه ولې دا وې دا چې القرآن رحم الله د دعوت اثر دی دا د کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی د دعوت اثر دی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله د شل قران شاګردو صوفي سره د شل قران شاګردو دا د اگر دعوت اثر دی شنن خلق ګنا ته ګنا وي چا دا داغه دعوتونو سرونه دی من ته کون لو عاقبت الدار او اخرت اخرت ته من ته کون لو عاقبت الدار چاله وځي چې کمنو انجام د کور د کامیابی اخیری انجام به چای قانون الهی دی انه لا یفلح الظالمون یقینا ناکامیابی کی ظالمان ناکامیابی کی انه لا یفلح الظالمون دا ظالمان دي کنه وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام دا زورنه په شرک عورت بنیازات اللہ غلط رسمونه ختم کئی دا دے کمدنو دعوت تے رد دا اشراک فیلیو عملیو دی آیاتونو کی دیر سے کمدنو اشراک ذکر کئی که دا ستاسو عقیدوی او دا ستاسو رسوماتوی دا چرم کامیابی نشتے چرم کامیابی نشتے انی عامل دا عمل کون کم دا بیان زستاسو بغلط رسمونو رد کم دی غلط تبز غلط عوام وجعلوا لله مما زرع دي آیاتونو کې تقریبا نه غلط رسمونه ذکر کړي وجعلوا لله او ګرځېدې الله لرا مما داغنا چې الله پیدا کړی دي من الحر سے فصل نه دا نام نه برخه وګورای په کار دې ټول لچاوي دا الله وي دې په کوئی دا په کې الله شو دې په کې چا شو فقالوا وايدي هذا لله دا دا الله دې بزام په خپل دې په خیال پاز علی شرکائنا او دا زمونږ شریکانو دي فما کان له شرکایم نو هغه چې وی شریکانو دي نو دا نه رسیږي الله ته یعنی الله په مصرف نه سر کیږي چې کومي زیارتونو له مقرر کړی دي نه په جمعات په مدرسې په طالب خرچ کیږي نه وی الله غنی دي فما کان لله هغه چې الله له مقرر کړی نو هغه یسل له شرکایم هغه رسیږي چې کوم نه شریکانو دي تا دا الله غي چې جدا کړی دا که زیارت ته ضرورت راشي درگاه ته د ماربل ضرورت شي راشي به خیر دې جمعات دې پړن په کې ولګوي دا زموږ ټول یو کار دی او جمعات غني دې غلب ول شو کړی تا غین راوړی ال ته لګي فوا يصل الى شرکائم سامعكم بعد فیصله کوي دا غلط فرق ته سامعكم بل غلط رسم وكذلك او دا کرانګي زینا کي سکړي ډیرو مشرکانو ته وجل اولادونو دی شریکانو دی یو وجل دا اولادونو هغه د کمندونو دا دی چې دو غیر الله په نوم منخ تکین اولادو ملالی لکه نبی علیہ السلام انا ابن زبیحین دو زبیحین اولادین نو عبداللہ دی کمندونو دا درگا په نوم منلو چې محبوب بچه بالالو ما نو آغا بے کول دویمه چې کمندونو دا دا چې هغه زیارت ته خدمت توقف کونو د دین نه بجاهل شو د دین نه بجاهل شو نو وی وځو اوسم شیعاګان چې کمندونو د حسین په نامه قتل کوي وجنی قاتل اولادهم شرکاهم شرکاون شیاطین یا چې کمندونو هغه شرکا مراد دي درگاهونو د هغه منجوران لیردوم دا چې علاکی لرا ولی علمی سوال ایم دینام او دا چه گرد وڈ کی بدئی باندی او دا جوان قانون دا دی دین ابراهیمی پی گرد وڈ کو اغیقی اسماعیل علیہ السلام دا الله په نوم ذبح شوی دا دی هغه قانون کو نو د درگاه په نوم باندې وجل شروع کړل په اسماعیل علیه السلام یې ذبح کړو دا هغه قانون غلط کو قالوا يلبسوا عليهم دينهم شکل ولا غلط کو قالوا يلبسوا عليهم دينهم او دا چې ګډ ورډ کې په دې باندې قانون دی دین دی فلو شاء الله او کې را دې دا الله دې بدا کار نو کړي فلو شاء الله ما فعلوا کې را دې دا الله رب العزت نو نو کړي دې کار لرا حضور به الله بند کړو ولکن يبلوكم فيما فزارم پرېګ دې لرا او ما افترون او هغه چې دې تړي او دروغ جوړي بل رسم وقالوا ايدي هذه نام ذات كمن ساروي بل وارسن فصل هجر بن شوي دي يعني دا یو قسم ساروي بو پیدا به کمن ور سوق نخري لکه وي تور چرګه تور چيله دا به کمن مونږ نخرو دا به درګاله وړو يا به ملال سکو وړو چرګي چې بانګو اس پیرا دا به کمن مونږ نخرو دا ملال سو سپير ملاره اغل به وړو وي نو ارسن هجر فصلونه به بن کړو ویدار دی غاړه فصل چې ده د پلو د غاړه کوله فصل دا به ته کمنه د پیر بابا مين جوړ وړي دینه وګوره سوک وګ نه وړي په باندې کړلغا دا بابا شکرانه به مين جوړ خوري اغل یو بل به نولو او د لویز وان په صبح سیدان خوري واسو نه درن لا تمو الا من نشاو نو بخوري دی لاره مگر او سوک چې زمون خو اخی دا نه نواته ګډ چي ده دا به صرف د نه نواته خل خوري بل سوک نشي خوړي او د چرګ سر چې دا باغ خزو خوري چې دا غي پلار مړي اره خزې نشي خوړې دا تر اوسه پورې په دې خزو کې وو الا من نشاء مگر اچ زمونږ خوخي نظام هم دې په خیال بل غلط رسم او نور غلط نور سارویو خورې ما ظهورو ما چې باندې کړې شی وو سورلی دې دوا شاګان دې نه سورلی دې چې په دې بمنګ سره کو سورلی باندې کو وانامن بل او نور ساریو لای اذکرون اسم اللہ علی چنے آدینم دا اللہ پاکے باندے یعنی دا اللہ رب العزت پنو منال علی لا اذکرون اسم اللہ علی چنے آدینم دا اللہ پاکے باندے صرف نم دا اللہ پاکے باندے دواجد دروغ جوڑاول نپا اللہ زردہ چا سزا بور کی دلر اللہ دا آگے چدی دروغ جوڑاول اوائی دی ما فی بطونی آجل نامی آغا چا بگیڑو دی سارو کی دی خالص تل ذکور نام صرف او صرف یوازې به خوري زمنګ ناری نه کوم سروې ومړو بچې ومړو شو مردار بچ کمنو پیدا شو بیا په ټول شریکو او کناوي دازنی سارویو پیدا کې بچې راوړو نو دا بچ کمنو ناری نه خوري نه زنانه به نه خوري او کوم مردار به پیدا شو پیدا خدای لال کړل دا بختور دی دا الله چاړه زمنګ نشړې نه کولی دا بیا و ته ناری نه او زنانه دغه کچا سروې ته نه سوک تکاوي وقالوا ما في بطون هذا النام اوایدی دا دا غیر رسونه دی منګه په ظاهر باندې پویګو دور په پوره تفصیل باندې من پویګو نا مولانا عبدالرحمن سیو نجم الدین سیوهاروی رحم الله مولانا نجم الدین سیوهاروی رحم الله تعالی یو کتاب دی رسوم جاهلیت آغا چې سړیو ګوري نو په دې سنو آیاتونو او سورتونو باندې خپوی شي پاگی بانی خوب ہوشی رسوم جاہلیت داغینم دی وان یکم مایتتن او قوم دا مردارا نو دیو بدی کی برابر شریکوانو زردہ چه سزا بور کی دی لرا اللہ دا دی بیان دا دی داج دی تکم تقسیم کی انہو حکیم علیم یقینا اللہ ر حکمت والا علیم و پویا ذات خل خسر اللذین قتل اولادهم یقینا برباد دیا کسان چه وجد اولادو نخفل صفا بغیر علمین دواجنا پوائن بی دلیلہ اولاد اقبل وجہ صفان بغیر علم دواجد بی وقفتیان بی دلیلہ و حرمو او بند کرو پزان بانے آغا چور کرو دیلر اللہ اللہ والا رزق ور کرو دی پزان بند کو افتران علاللہ دواجد دروغ جوڑا ورن پا اللہ بانے پا اللہ دروغ جوڑا ور خط ظلو یقینا غلط دی گمراہ دی وما کانو محتدین آنے دی چکندن اللہ مندن کی واخر دوارا